أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله أن يهدينا سواء صراطه المستقيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، تاسي پوهيجي چيزي ولي دغا اوسني فتا تيپوم، ځکه دا خبره د هیچا څخه پټه نه ده. موږ ټول وینو او ګورو چې د دنیا خلق هر یو په خپل کار کې سرګردانه دی. تجارت، نوکری، د نس فکر او دنیاوي کشالې یې د لږ وخت دپاره هم د بزرګانو، نیکانو او عالمانو و ناستې ته نه پرېږدي، او نه د چا دونه وس رسېږي چې د دیني مدرسو د تعلیم او تبلیغ په درسو کې یا د عالمانو د وعظ او نصیحت په مجلسو کې ګډون وکړي. د یوه طرفه د علم سره محبت نسته، او د بله طرفه د ټولې ورځې د ستړیا په خاطر د علمي او تحقیقي بحثو او غټو تاریخي کتابو د کتلو او ویلو په هغو د عمل کولو او د الله عز وجل و طرف ته د مخ اړولو موقع چاته په لاس نه ورځي. د مکتبو او فاکولتو شاګردان، د سرکاري دفترو موظفین او مامورین د خپل آزاد ماحول او رنګینې معاشرې په رنګ رنګ سوي دي. صرف د ذهني عیاشي او خوند اخیستلو دپاره بېهوده قصې او مجلې، ډېر ضرري او د خطرو ډک کتابونه یا رسالې په خوند او مزه سره مطالعه کوي، چې په حقیقت کې دغه خلق یوازې د خپل ځان نه، بلکې د ټوله قوم او ملت د تباهۍ او بربادۍ مسؤوله دي. د یوه طرفه د آزاد او شهواني خیالاتو، د بې حیایي او بې دینۍ څخه ډک کتابونه هر ورځ په ډېر شمېر سره چاپېږي، په زور او شور سره نشریږي. د بله طرفه د هغو په مقابله کې د بدۍ د مخنیوي او د نیکیو د خپرولو کار د میږي په ګام سره روان دی، ځکه چې زموږ علمي او تحقیقي مرکزونه، د مطالعې او خپرونو ادارې، د تعلیم او تربیه ځایونه، حتی د تعلیمي نصاب شعبې په داسې کارو مشغوله دي چې هلته د باطن په اصلاح، د عبادت په ذوق، د عمل په شوق، د الله عز وجل د رضا، د ژوند په فکر، د آخرت په ذکر، د اخلاقو په سمولو، د همت پر زیاتوالي هیڅ نظر نسته. حال دا چې اصلا دغه خبرې د تعلیم مقصد او د شریعت روح بلل کیږي. نو ځکه عام خلق، حتی د دنیوي علومو پوهان، د خپل رب او دین د عظمت او حکمت څخه بې خبره دي، او د اسلامي احکامو په متعلق قسم قسم افکار او تشویشات ورته پیدا کیږي. خاصتا هغه خلق چې په کوپري ملکو کې د یهودو او نصاراو د معاشرت تر تاثیر لاندې ژوند کوي، خپل رب، خپل دین او خپل آخرت ځینې هېر دي. او نن ورځ د ډیرو مسلمانانو د زړو څخه د الله عز وجل بیره وتلې ده، او د بیرې په عوض کې یې بې ځایه امیدو په زړو کې ځای نیولی دی، چې دا عینا غفلت دی. دا خو پرېږده چې دوی په خپله په دغه امیدو ځان خطا باسي، بلکې نور بې خبره ځوانان او نوی نسل هم په دغه بې پروا ژوند او خطا ایستونکو خبرو پر ګناهو دلاوره کوي. راسئ چې فتا واورو، او بیا به د واقعي مسلمانانو او دغه مغروره ډلې، خطا وتلې ډلې په فرق پوسو. او په همدغه مناسبت به د دغې فتې نوم د الله عز وجل څخه بیره کښېږدو. ورونو، نن ورځ ډېر داسې خلق شته چې د ګناهو او معاصیو په کولو کې ډېر دلاوره او بې پروا وي، د فرائضو او واجباتو په ادا کولو کې کهاله او تنبل وي. کم وخت چې یوه کبیره ګناه وکړي، داسې ورته معلومیږي لکه یو مچ چې یې پر پزه کښېنستی او فقط د لاس په اشاره سره یې په هوا کړي. دغه خپله لو ګناه ډېره سپکه ور معلومیږي، چې لمونځ پرېښاوه وخاندي، چې یو حرام کار وکړي په خوشحاله او بې پروا وي. که د واجباتو په ادا کولو کې غفلت ځینې کېږي لکه هېڅ بد کار چې یې نه وي کړی. مګر که د حکومت د مقرراتو څخه یو مخالف کار ځینې پېښ شو، د دفتر یا فابریکې د امیر د امر څخه یې مخالفت وکړي، او یا یې د یو بل داسې چا د امر څخه مخالفت وکړي چې وده ته یو تکلیف ورکولای شي، دلته نو خبره ډېره درنه او بیره یې ډېره زیاته وي. که چیرې بیا پرده د یو بشر د طرفه د کمی جزا امر صادر شي، دلته نو د بیرې او خفګان څخه د شپې خوب نور دی. مګر که دغه سړی د الله عز وجل په عذاب سره وبیرول سي، هیڅ پروا یې نه کېږي. ستا د چپولو دپاره په جواب کې درته وایي الله غفور او رحیم دی. دا ولې؟ ځکه د دغه انسان زړه د الله عز وجل د بیرې څخه خالي دی، د الله عز وجل څخه نه بیریږي. ورونو، هغه شی چې نن ورځ د ډیرو خلقو د زړو څخه وتلی او ایسته سوی دی، هغه د الله عز وجل څخه بیره ده، الخوف من الله جل جلاله. ته بیې وینې چې دی حرام کار وکړي او بیا په ډېره بې پروایي وایي استغفر الله، یا وایي الله غفور او رحیم دی. نه د ده زړه پښېمانه وي او نه سترګه اوښکو تویوي او نه دننه په زړه کې د الله عز وجل څخه بیره وي. دا ولې؟ ځکه دی د الله عز وجل څخه نه بیریږي. الله عز وجل د خپلو مؤمنو بندګانو صفت کوي او د سورة النور په شپږ دېرش او اووه دېرش نمبر آیاتو کې فرمایي فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. یعنی په هغه کورو کې، ورونو، د کورو څخه مقصد مساجد یا مسجدونه دي، نو په هغه کورو کې چې الله عز وجل حکم کړی دی چې لوړ دې کړل سي، یعنی پاکي او تعظیم دې وکړ سي، او په دغه کورو کې د الله عز وجل نوم یادیږي، او په دغه کورو کې لمونځ کوونکي سهار او ماښام د الله دپاره تسبیح وایي، نو بیا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. په دغه کورو کې داسې خلق دي چې تجارت، خرید او فروش دوی د الله عز وجل د ذکر او یاد څخه نه غافلوي، د لمانځه د ادا کولو، د زکات د ورکولو څخه په دنیوي مشغولتیا نه مصروفه کېږي. ورونو، تاسې پوهیږئ چې دغه خلق ولې په مساجدو کې ناست تحلیل او تکبیر وایي، لمنځونه ادا کوي، زکات او خیراتونه ورکوي؟ د دې پوښتنې جواب الله عز وجل فرمایي يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. ذكا دوی ده هغه ورځ څخه بیریږي چې په هغه ورځ کې به زړونه او سترګې د ډیری بیری په سبب مضطرب او ناقرار وي. چې د دغه مبارکو آیاتو د ترجمې خلاصه داسې بیانولای شو، الله عز وجل د خپلو مؤمنو بندگانو صفت کوي او فرمایي په مساجدو کې عبادت کوونکي بندگان ناست دي، سهار او ماښام د خپل رب تسبیح وایي، د دنیا کاروبار او نفسانی خواهشات یې نه د تسبیح ویلو څخه، نه د لمانځه د ادا کولو څخه، نه د زکات ورکولو څخه منع کوي. او پر دغه ټولو ښو کارو سربیره بیا هم د هغې ورځې څخه بیریږي چې په هغه ورځ کې به سترګې او زړونه مضطرب او وارخطا وي، چې دا د قیامت ورځ ده. خو متاسفانه موږ چې نه متاعت او عبادت کړی دي، نه مو د ګناهو او معاصیو څخه مخ ګرځولی دي، بیا هم پوره دلاوره او بې پروا یو. ورور یو وخت مې وایو چاته د یو ناجائزه کار تر کولو وروسته د قبر او آخرت د عذاب خبرې شروع کړې، خو ده د پوره خبرو تر اورېدلو د مخه ویل، وروره دا شیان د کفارو دپاره دي، زموږ مسلمانانو دپاره هېڅ نشته، الله غفور او رحیم دی. سبحان الله، موږ دغه کژو افکارو او شیطاني غرور د خپله دینه لرې کړي یو، که نه تاسې د سلف صالح و ژوند او بیرې ته وګورئ. امام احمد رحمه الله د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي، وایي حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یوه ورځ یوه باغ ته ورننوتئ، ویل یې ده چې یو مرغه د یوې درختې په سایه کې ناست دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د غم او حسرت یو اوږد سوړ اه تر خوله راویستی او بیا یې وویل، څونه بختور او د ښه نصیب خاوند یې ای مرغه، د درختې څخه خوراک کوې او د درختې په سایه کې ژوند کوې او بیا مرې، خو حساب نه در سره کېږي. کاشکې ابو بکر هم ستا په مثل سره وای، یعنی پس له مرګه حساب نور سره کېدلی. ورونو، دا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدی سره پس له رسول الله تر ټول امت ښه او بهتر دی، او دا یې د قیامت د ورځې او حساب څخه بیره وه. همدارنګه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یوه ورځ په یوه مجلس کې ناست و، د مجلس د حاضرینو څخه یوه نفر وویل، زما دا نه ده خوښه چې د اصحاب الیمین څخه سم، بلکې زه غواړم چې د مقربینو څخه سم، ځکه مقربین تر اصحاب الیمین په درجه کې لوړ دي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جلیل القدر صحابي او د لوړې درجې د اصحابو څخه دی، وویل، زه بیا وایم، دلته په دې مجلس کې یو سړی دی چې مقصد یې خپل ځان دی، دلته په دې مجلس کې یو سړی دی، دا یې خوښه ده چې مړ سوی وای بیا نه راژوندی کېدلی، یعنی زما دا خوښه ده چې کوم وخت مړ سم بیا د حساب دپاره نه سم راژوندی، او دا مې خوښه ده چې زه یوه درخته وای او بیا د نورو درختو پر قسم وچه سوی او هلاک سوی وای، او د قیامت په ورځ د الله عز وجل په حضور د حساب دپاره نه راژوندی کېدلی. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. ورو ده قامت ورز هغه ورز ده چې ده هغه په یادولو به زمر سلف صالح یعنی په خوانی سو خلق به جړل، او کم وخت چې به یو ده دغه سو خلق څخه د خوب اراده وکړه، ده دغه ورز ده بیر څخه به خوب نور تلی. الله عز وجل ده دغه خلق حال بیانوي، او ده سوره سجده په 14 نمبر آیات کې فرمایي، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني ده دوی بغلونا ده خوب ده بستر لركيج، او دوی پداس حال كي خپل رب تدعا كوي چه ده قهر سخي بيريجي او ده رحمت اميد لري، خوفا وطمعا بيره ده قامت ده ورزي ده حساب سخه، او طمع ده الله عز وجل ده رحمت. د قیامت ورځ هغه ورځ ده چې د هغې ورځې په یادولو به زموږ سلف صالح ژړل. ځینې پخوانیو خلقو لیکلي دي چې موږ د حسن بصري او عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنهما په مثل بیره په هیچ چا کې نه دلیدلې، دونه ډېر بیرېدل لکه اور چې فقط د دوی دپاره پیدا سوی وي، بیره یې دونه ډېره وه لکه دوزخ چې فقط د دغو دوو تنو دپاره جوړ سوی وي. یو ښه سړي د مخه تر مرګ ډېر شدید ژړل، مور چې د ده ژړا ولیدل هغې هم ورسره ژړل. سړي ویل، مور ولې ژاړې؟ ښځې ویل، زویه ستا د ژړا په سبب درسره ژاړم. سړي ویل، مګر زه خو د قیامت په ورځ د الله عز وجل په حضور کې د درېدلو د بیرې ژاړم. بلکې ځینې ښه او صالح خلق لکه سفیان او داسې نور کم وخت چې به د دوی په حضور کې د مرګ او قیامت بیان وسو، د ډېرې بیرې څخه بیې حیا دې وي د بولو په عوض کې وینې بهېدې. مګر ای مسلمان ورورو، موږ ته څه پېښه ده؟ زموږ څخه یو نفر حرام کارونه کوي، په بدو فعلو اخته وي، ځینې بیا هغه لوی لوی ګناهونه کوي، خو خبره ډېره سپکه ورته معلومېږي لکه هېڅ څه نه وي کړي. دا ولې؟ ځکه د ده په زړه ده الله عز وجل بيره ندنا نوتلي. مسلمان ور فحته کې درې څلور واره د سهار مونږ در څخه پاتې کیږي ساز او موسیقي ته غوږ نیسي گای گای غیبت هم کوي او داسې نور گناهونه در څخه پیښیږي خو د دغه ټولو خرابیو په اخر کې وایه زما رب غفور او رحیم دی بیا هم واوره د سلف صالح احوال واوره چې د الله عز وجل څخه څونه بیرېدل حسن بصری رحمه الله وایي اورېدلی مې دي راته ویل سوي دي روایت راته کړه سوی دي چې هلته په قیامت کې یو سړی پس د زرو کلو د اور څخه راایستل کیږي یعنی یو سړی زر کاله په اور کې تیر کړي او بیا د اور څخه راویستل سي نو حسن بصری رحمه الله به ویل زما دا خوښه ده چې زه دغه سړی یم یعنی خپل حال او ګناهو ته چې ګورم په عوض د دې چې همیشه په اور کې پاتې کیږم دا مې خوښه ده چې فقط زر کاله په اور کې تیر کړم او بیا راویستل سم دا د صالحه بندګانو بیره وه مګر زموږ او ستاسې څخه یو څوک چې اقلا پنځه لمنځونه یې هم په مسجد کې نه وي څنګه د خپل ځان ضمانت کولی شي حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې د مسجد لمونځ بې له منافقه بل چا نه پرېښاوه د سهار و لمانځه ته به منافق نه حاضرېدي او هغه کسان چې پنځه سره لمنځونه یې په جماعت ادا کول هغه به هم پر خپل ځان د نفاق څخه بیرېدل مسلمان ورونو ایا زموږ او ستاسې په زړو کې هم دونه بیره سته چې پر موږ لازم حقوق ټوله ادا کړو او د شپې لمونځ وکړو او بیا هم د الله عز وجل څخه وبیریږو عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وایي هره شپه چې به تېره سوه په سهار کې به اول د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و کور ته د سلام او خبر اخیستلو دپاره ورتلم یعنی زما دا عادت و چې هر سهار تر لمانځه وروسته اول هغه کور چې زه به د سلام او خبر اخیستلو دپاره ورتلم هغه د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها کور و تاسې ته معلومه ده چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما خاله وه عروه ابن زبیر د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه کشر ورور دی نو عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وایي یوه ورځ د عایشه رضی الله تعالی عنها و کور ته د سلام دپاره ورغلم حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ولاړه وه لمونځ یې کاوه او ژړل یې او په دغه ژړا کې د الله عز وجل دا قول وایه فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم عروه ابن زبير رضي الله تعالى عنه واي زورت ودردم او دار رضي الله تعالى عنها دغ آيات فتكرار سرواي او شاك دوهم دريم سلرم بنزم او سوار نوري تكرار كي او شاك ما دزان سرويل چزب او لارسم او هغخبل بلاني كار بوكم بابور تراسم غواړي چې فقط د حال پوښتنه یې وکړي نو وایي ولاړم هغه خپل کار مې اجرا کړي او پس له څه وخته بیا ورغلم ومیندل چې دا رضی الله تعالی عنها پر هغه لمانځه ولاړه ده او هغه آیات په هغه شوق او ذوق په هغه سوز او ګداز په ژړا ژړا وایي رضی الله تعالی و ارضاها دا څوک وه صدیقه بنت صدیق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه ام المؤمنين هغه چې په قران مجید کې د دې د عفت او پاکي په باره کې آیاتونه نازل شوي دي او د قیامت تر ورځې به تلاوت کیږي نو ای هغه توګه چې همیشه په لهو او عبث مشغول یې او بیا د الله عز وجل د رحمت امیدواره یې په هفته کې دې څو واره په لمانځه کې ژړلې دي د قران مجید تلاوت څو واره ژړولې یې په هفته کې دي یو وار د الله عز وجل د بیری یا شوق ژړلې دي یو وخت دي په دغسې حضور او خشوع سره لمونځ ادا کړی دي محترمو اورېدونکو ډېر صالح خلق داسې وه چې شپه به یې په ژړا او لمانځه تېره کړه او په سهار کې به یې د خپل رب څخه پر خپل قصور او کوتاهۍ عفو او بخښنه غوښته الله عز وجل د سورة الزاريات په اولس او اتلس نمبر آیاتو کې فرمایي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يعني دوی به د شپې لږ بدېدل د شپې ډېر حساب په عبادت تېرول او په سهار کې به د خپل رب څخه د مغفرت غوښتنه کول د شپې ډېره حساب د الله عز وجل په عبادت تیر کړه او د شپې په آخر کې د سهار په وخت کې به د خپل قصور بخښنه غوښته او ویل به الهي ستا د معبودیت حق نسو ادا کولی هغه قصور او کوتاهۍ چې زموږ څخه واقع سوی دي په خپله مهرباني او مرحمت یې را معاف کړه د عبادت په ډېروالي نه مغروره کېدل بلکې څونه چې به په عبودیت کې ترقي کول په هغه اندازه به خوف او بیره زیاتېدل وبالاسحار هم یستغفرون ایا ته پوهېږې چې په څه سبب او د څه شي څخه بیې بخښنه غوښته پر خپل هغه قصور او کوتاهۍ بیې بخښنه غوښته چې د شپې په لمانځه او عبادت کې ځینې پېښ سوي وه دا استغفار یې په دې سبب نه و چې د سهار د لمانځه دپاره یې امادګي نه درلوده یا دا چې په شپه کې ګناهونه ځینې پېښ سوي وه یا دا چې شپه یې په پلمو او سازو تېره کړې وه یا والله ټوله شپه به یې په عبادت او لمانځه تېره کړه او په سهار کې بیې عفو او بخښنه غوښته الله عز وجل د سورة المؤمنون په شپیتم نمبر آیات کې فرمایي والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون یعنی هغه کسان چې ورکړه کوي زکاتونه او خیراتونه ورکوي حال دا چې د دوی زړونه بیرېدونکي وي بېشکه چې دوی خپل رب ته ورتلونکي دي ورونو الله عز وجل په دغه آیات شریف کې د هغه مسلمانانو حال بیانوي چې د خپل مال څخه زکاتونه خیراتونه او صدقې ورکوي او پر دغه صالح اعمالو سربیره د دوی زړونه په بیره او پریشانۍ کې وي چې آیا دغه عمل به مقبول سي که یا ورونو دلته به یو څوک دا فکر کوي چې شاید دا خلق غله خماربازه شرابخواره یا زناکاره وي چې د خیرات او صدقو پر ورکولو سربیره بیا هم ډېرېږي لکه څرنګه چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هم د دغه آیات په ترجمه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دغه پوښتنه وکړه او ویل یا رسول الله آیا دغه کسان هغه څوک دي چې غلا کوي زنا کوي شراب څښي نو د الله عز وجل څخه بیریږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل لا یا ابنة الصدیق بلکې دوی هغه کسان دي چې لمنځونه کوي روژې نیسي صدقې او خیراتونه ورکوي او بیا هم بیریږي چې د دوی څخه به قبول نسي حدیث یعنی د دوی بیره دا ده چې په ورځ د قامت به راسي او د دوی دغه صالح اعمال به حباء منثورا وي پاشل سوی ګرد یا وړی یعنی عبث او بېهوده به وي دوی به وایي یا رب زما لمنځونه زما روژې زما خیراتونه زما حجونه او عمرې خو الله عز وجل به دغه د دوی اعمال حباء منثورا عبث او بېهوده ګرځولي وي تاسې پوهېږئ چې ولې دغه اعمال عبث او بېهوده ګرځ ځکه هلته نور داسې اعمال شته چې دغه ښه عملونه عبث او بېهوده ګرځوي ته دا فکر مه کوه چې یو ښه عمل وکړې بس نو خبره خلاصه سوه یا والله مشکل او پوره مشکل دا دی چې دغه خپل ښه عمل تر هغه وخته وساتې چې د الله عز وجل سره ملاقات کېږي آیا تا ته دا نه ده معلومه چې هلته نور داسې اعمال شته چې په هغو سره دې دغه ښه عمل محوه کېږي چې د هغو د جملې څخه یو دا دی چې د الله عز وجل د محرماتو مرتکب سي د خپل رب تر سرو اشارو تېر سي د کم کار څخه چې منع سوی یې هغه وکړې مثلا کم وخت چې په خپل کور یا خپله کوټه یا خپل موټر کې یوازې سي او یا خارجي ملکو ته په سفر ولاړ سي او بیا نو د الله عز وجل د طرفه منع سوي او حرام کارونه کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دغه نافرمانی ستا ښه عملونه عبثوي ستا لمونځ ستا روژه ستا صدقه ستا حج او ټول نیکۍ په دغه ناروا اعمالو سره عبث او بېهوده ګرځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د نصاراو یو راهب ولیدی ورونو راهب د نصاراو و هغه عابد ته ویل کېږي چې د دنیا سره یې علاقه قطع کړې وي او ټول عمر په عبادت سره تېروي خو د دوی دغه عبادت پر دلال گمراهی او باطله طریقه وي نو حضرت عمر رضي الله تعالى عنه یو راهب ولیدی چې پر شکل او چهره یې د عبادت علامې ښکاره وې. حضرت عمر رضي الله تعالى عنه وژړل. یو چا ورته وویل یا امیر المؤمنین ولې ژاړې؟ ده رضي الله تعالى عنه وویل د الله عز وجل هغه قول را په یاد سو چې فرمایي عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يعني تون دير خلق دي چې په دې دنیا کې کوششونه کوي، زحمتونه او تکلیفونه وړي تر داسې اندازې چې ستړي او ستومانه سي، خو د آخرت په ورځ و ډېر ګرم اور ته ورننوځي. خسرت دنیا والآخرة سوه. یوه ورځ عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه و یو چاته یو درهم په صدقه کې ورکړي. د ده زوی ورته وویل تقبل الله منك يا ابي، اي پلاره الله دې دغه صدقه درڅخه قبوله کړي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل اي زوی، که زه پوه سم چې الله عز وجل زما څخه یوه سجده قبله کړې ده یا یې د یوه درهم صدقه راڅخه قبوله کړې ده، نو تر مرګ هیڅ شی نه دی راته خوښ. یعنی که زه پوه سم چې الله عز وجل زما څخه د یوه درهم صدقه قبوله کړه یا یې یوه سجده راڅخه قبوله کړه، په دغه وخت کې مې مرګ تر هر څه خوښ دی. یعنی په دې خوښ یم چې په دغه وخت کې د الله عز وجل و حضور ته ورسم. حسن بصري رحمه الله وایي مؤمن ښه عمل او بیره سره یو ځای کوي، او کافر بد کارونه او امان سره یو ځای کوي. ویل کیږي چې ابراهیم ابن ادهم رحمه الله غوښته چې حمام ته ورسي، خو حمامي ورته وویل پیسې راکه بیا ننوځه. ابراهیم رحمه الله وژړل او ویې ویل کم وخت چې د شیطان و کور ته بیل اجورې یا پیسې اجازه نه راکول کیږي، نو د انبیا او صدیقین و کور ته به څنګه بې توشه او ښه عمله پرېښول سم چې مقصد یې جنت و. نو وروڼو تاسې فکر وکړئ، نن ورځ د شیطان کور او د فسق او فساد و ځای ته چې سینما ده بیل پیسو نسی ورتلای، و جنت ته چې د الله عز وجل د بېمثله نعمتو ډک دی، د انبیا صدیقینو او شهدا او ځای دی بې ښه عمله ورتلای سي. شیطان دې په دغه خطا باسي چې الله غفور او رحیم دی او خپل کارونه در باندې کوي. د الله بندگانو باید د خپلو ځانو سره صادقه واوسو. اول به موږ خپل عملونه او بیا د هغه صادقه او مخلصه بندگانو عملونه په ترازو کې سره کښیږدو. خپل عبادتونه او د هغو عبادتونه به د عدل په ترازو سره قیاس کو، او بیا به د الله عز وجل څخه زموږ بیره او د هغو بیره سره وتلو. چې څوک د الله عز وجل څخه ډیر بیریږي، الله عز وجل د سورة آل عمران په یو سل پنځه اویا نمبر آیات کې فرمایي وخافونی ان کنتم مؤمنین، یعنی که تاسو مؤمنان یاست زما څخه وبیریږي. مالک ابن دینار رحمه الله به ټوله شپه په ژړا ژړا لمونځ کاوه، او بیا به تر لمانځه وروسته خپله ږیره نیولې وه او په ژړا سره به ویل، په حنین، په زګیروي، په عجز، په عاجزي سره به ویل یا رب یا رب، تا ته د جنت او اور اوسیدونکي در معلوم دي، زه نه پوهیږم چې مالک به په کوم ځای کې وي. وروڼو ټوله شپه به لمونځ کاوه، بیا به ږیره نیولې وه او ژړل به، دغه به ویل چې مالک به په جنت کې وي که په اور کې. دغه د ده عمل د الله عز وجل د هغه قول سره مطابق او برابر و کم چې د سورة سجده په شپاړس نمبر آیات کې فرمایي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی د دوی بغلونه د خوب د بستره څخه لیرې کیږي، او دوی په داسې حال کې خپل رب ته دعا کوي، خپل رب بولي چې د قهر څخه یې بیریږي او د رحمت یې امید لري. دا خلق ولې داسې وه؟ ځکه د الله عز وجل څخه بیریدل د هغه جل جلاله قهر او قدرت ور معلوم و، دوزخ او د هغه سخت عذابونه یې په یقین سره منلي وه. بالمقابل موږ چې شپه په ساز او فلمو تېروو بیا هم وایو جنت زموږ دی، دوزخ او د قبر عذابونه د کفارو د پاره دي. هغه ښه خلق مو هغه دي چې شپه په کیسو، تجارتي بحثو او په خوب تېروي. د سهار لمونځ ګای په کور کې کړی، ګای په مسجد کې، او ګای قضا سوی. خو جنت خامخاز موږ دی سبحان الله. دا هم د حسن بصري رحمه الله قول تکراروم چې وایي مؤمن ښه عمل او بیره سره یو ځای کوي او کافر بد کارونه او امان سره یو ځای کوي. تاسې د نن ورځې و ډېرو مسلمانانو ته وګورئ، درواغ، غلا، چم، خیانت، حرام خوړل، حقوق والدین، قتل ارحام، سود او ربا وحرام تکتل، حرام او ریدل څونه نشر دي. او بیا مساجدو ته وګورئ چې د لمونځ کوونکو څخه خالي ولاړ دي، ډېر لږ خلق ولمنځو ته حاضرېږي. او که بیا د دغه مسلمانانو څخه پوښتنه وکړي، پوښتنه او بحث ورسره وکړي، په جواب کې به واوري چې الله غفور او رحیم دی. دا ولې؟ ځکه دوی د رب عز وجل څخه نه بیریږي. وما قدر الله حق قدره، دا کم غفلت او بې خبري ده، دا کم ناپوهي او بې پروايي ده. الله عز وجل موږ ته په خپل کلام قرآن مجید کې د سورت قاف په ډیرو آیاتو کې د قیامت د ورځې حالات او عذابونه بیانوي او په هغو مو خبروي چې د هغې جملې څخه د دغه غافله او بې پروا انسانانو په لطفا فتا واړوه.